no kinga na kokanisa lisolo nyonso kaka se kombo na yo seli lomboto nga wayo de bolingo bula eno kinga na kokanisa lisolo nyonso kaka se kombo na yo seli lomboto nga wayo de bolingo Mama, back to the morning.